Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 2 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o IPN-ie mogła być przyjęta w lepszym terminie, mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. Skuteczność terapii w Polsce jest gorsza niż w innych krajach Europy, alarmują onkolodzy w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem. Chcielibyśmy być przynajmniej w środku Europy, a nie na końcu. Rosyjskie media niezależne podają, że urzędnicy są zmuszani do uczestnictwa w manifestacjach poparcia dla władzy. Polska nigdy nie pozwoli na używanie takich kłamliwych sformułowań jak polskie obozy śmierci, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził dziś Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej na Podkarpaciu. Mateusz Morawiecki mówił m.in., że moment nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej został wybrany niefortunnie. To nasz Rubikon. Nie pozwolimy nikomu na mówienie polskie obozy śmierci, mówił w Markowej premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z polskimi i zagranicznymi mediami szef rządu argumentował, że Polska nie była współwinna Holokaustowi, a zdecydowanie więcej Polaków z narażeniem życia ratowało Żydów niż wydawało ich Niemcom. W czasie II wojny światowej około 100 do 200 tysięcy Żydów zostało uratowanych. Żaden z nich nie mógłby być uratowany bez pomocy kilkorga Polaków. Premier przyznał, że choć popiera brzmienie ustawy o IPN, to jego zdaniem została ona przyjęta w niefortunnym terminie i wcześniej można było znaleźć lepsze rozwiązania. Mogliśmy zrobić więcej dla jej wyjaśnienia i znalezienia wspólnego mianownika z naszymi izraelskimi przyjaciółmi. Mateusz Morawiecki podkreślił też, że Polska Fundacja Narodowa odpowiedzialna za promocję naszego kraju na świecie musi przyspieszyć swoje działania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przypomnijmy, że Polskie Radio założyło stronę German Death Camps Info. Serwis zawiera informacje o genezie niemieckich obozów zakłady, wspomnienia byłych więźniów oraz opinie historyków. To nie jedyna inicjatywa w związku z polską historią w ostatnim czasie. Stefan Thompson, Polak urodzony w Wielkiej Brytanii, umieścił w internecie nagranie, w którym wyjaśnia, dlaczego Polacy sprzeciwiają się określeniu polskie obozy zakłady, które, jak zaznacza, fałszuje historię. Autor mówi także o tle sporu wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie między Warszawą i Tel Awiwem. W internecie trwa akcja zachęcająca do rozsyłania nagrania do zagranicznych mediów. Film można znaleźć w serwisie YouTube pod tytułem A Response to Israel. Zmieniamy temat. Chociaż jest postęp w leczeniu raka, skuteczność terapii w Polsce jest gorsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jednym z powodów jest zbyt późne wykrywanie nowotworów. Alarmują onkolodzy w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem. Joanna Stankiewicz. W ostatnich latach w terapii wielu nowotworów dokonał się ogromny postęp, jednak wskaźniki pięcioletnich przeżyć w Polsce są niższe niż w innych krajach europejskich, mówi Joanna Ditkowska z Krajowego Rejestru Nowotworów. Nastąpiła poprawa, ale nie taka, jakiej byśmy sobie życzyli, prawda? No chcielibyśmy być przynajmniej w środku Europy, a nie na końcu. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder podkreślił, że rak wcześnie wykryty zwiększa szanse na wyleczenie, ale większość pacjentów zgłasza się do lekarza zbyt późno. 70% przychodzi w takim stadium, w którym możemy mówić tylko o przedłużeniu życia, a nie o wyleczeniu. Nam chodzi o to, żeby jak najwięcej pacjentów wyleczyć. Okazją do badań profilaktycznych są obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem. Już jutro w 30 ośrodkach onkologicznych w Polsce będzie można bezpłatnie wykonać badania oraz skorzystać z konsultacji specjalistów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Listę placówek onkologicznych, które włączyły się do akcji, można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. W sobotę w całej Rosji odbędą się demonstracje i koncerty, które, jak informują niezależne media, są organizowane przez urzędników państwowych, a także działaczy rządzącej partii Jedna Rosja. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W ubiegłym tygodniu w całej Rosji odbyły się antyputinowskie demonstracje zorganizowane przez lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Uczestnicy protestów znosili hasła Rosja bez Putina, nie jesteśmy bydłem, zbojkotujemy wybory i Putin złodziej. W ocenie niezależnych komentatorów obóz władzy chce odreagować ubiegłotygodniowe protesty, organizując w całej Rosji akcje, w których głównym elementem będzie wyrażenie wsparcia dla polityki Kremla. Tematyka będzie różnorodna, od uczczenia 75. rocznicy zwycięstwa pod Stalingradem do poparcia dla rosyjskich olimpijczyków, napisała na swoim portalu rozgłośnia Echo Moskwy. Taka akcja odbędzie się też w stolicy obok murów Kremla. Jej hasło brzmi Rosja w moim sercu, a głównym wydarzeniem będzie koncert gwiazd rosyjskiej estrady. Rosyjskie media niezależne informują, że do przyjścia na koncert są zmuszani studenci i pracownicy sfery budżetowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na południowym wschodzie i południu Polski opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o nawet kilkanaście centymetrów. W Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na północnym wschodzie i w centrum lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Witam w audycji Zalew z Giełku. To był zespół Guns N' Roses w piosence Garden of Eden. A teraz zaproponuję Państwu staroangielską balladę spopularyzowaną przez Simona i Garfunkela. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me, for the one who lives there, she once was a true love of mine. Tell her to make me cambric shirt, parsley, sage, rosemary and thyme. Without no seams nor needlework, then she'll be a true love of mine. To była piosenka Scarborough Fair, a teraz zagramy Joni Mitchell z piosenką Woodstock. To the guy. Tu Krzysztof Zalewski, słuchacie Państwo audycji Zalew z Giełku. Posłuchaliśmy Joni Mitchell w piosence Woodstock. Joni Mitchell sama nie była na Woodstock, bo za namową menadżera postanowiła wziąć udział w programie Dicka Cavetta na on czas. Natomiast napisała tę piosenkę oglądając Woodstock w telewizji i czując, że idzie fala zmian. Dzisiejszy program nazywa się Zielnik. Jest to kolejne piękne słowo na literę Z. Stąd też będą piosenki roślinne. Joni Mitchell w tekście nawiązuje do ogrodu. Mówi, że powinniśmy wszyscy powrócić do ogrodu, w domyśle do Edenu. Jesteśmy gwiezdnym pyłem, jesteśmy złotem, jesteśmy miliardoletnim węglem i musimy wrócić do ogrodu. A teraz zupełnie inne spojrzenie na ten sam problem ekologiczny. Jakby w krzywym zwierciadle pokazany ten sam temat. Zespół Talking Heads w piosence z 1988 roku Nothing But Flowers. Thank you. To był zespół Talking Heads w piosence Nothing But Flowers. Bardzo ciekawe do podejście do tematu ekologii. Od czasów dinozaurów samochody jeździły na benzynę. Gdzie się podziały? Teraz zostały nam tylko kwiaty. Kiedyś stała tu fabryka, a teraz tylko góry i rzeki. Jeżeli to jest raj, to chciałbym mieć kosiarkę do trawy. Ciekawe podejście do tematu. To była piosenka z albumu Naked, ostatniego albumu grupy Talking Heads. A teraz cofamy się nieco w czasie, do roku 71. Ostatnia płyta zespołu The Doors, LA Woman. I nieco depresyjna piosenka Hyacinth House. A później, z tego samego roku, rodzimy nasz wykonawca Czesław Niemen i Kwiaty Ojczyste. Kwiaty z donotry, gąszcz, róże. Szczecina i Opola, w małych ogródkach pod Wrocławiem. Lubelskie, bujne winogrady, gdzie wanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty, my ojczyzny, na dobro. muszę się Państwu przyznać, że trochę miałem obawę, jak zabrzmi Niemen po Dorsach z tego samego roku, ale naprawdę, jak oni grają, jak to pulsuje, jak tam się wszystko gotuje. Ośmieliłbym się nawet wysnuć tezę, że w 70-tych latach polska muzyka rozrywkowa stała na nieco wyższym poziomie niż dzisiaj. No oczywiście Niemen pasował mi tematycznie do dzisiejszej audycji zatytułowanej Zielnik, ale też małą prywatę tutaj uprawiam. Nie mogłem sobie darować Niemena. Skoro żyję Niemenem od paru tygodni, właśnie przygotowujemy się do trasy koncertowej z piosenkami Niemena. Zapraszam Państwa serdecznie. A teraz z klucza dalszej prywaty. Znowu piosenka z 70 roku. Tak statystycznie, jak patrzę na listę piosenek, to chyba 70 lata są mi najbliższe. Tekst napisała Agnieszka Osiecka, a kompozytorem jest trójkowy redaktor Jan Ptaszyn-Wróblewski, znakomity muzyk jazzowy. Piosenka Zielono mi w wykonaniu Katarzyny Nosowskiej, znakomitej artystki. No i tu też taka mała prywata, bo plumkam na wibrafonie w tej kompozycji. Nosowska i Zielono mi. Wiatr do wtóru, a na chmurze Baldorana, a pokoju. Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew w zgiełku. To był zespół The Cure z piosenką Forest z drugiego albumu 17 Seconds z 80 roku. Ja osobiście najbardziej lubię Cure'ów za album Disintegration, który idealnie koresponduje ze złamanym sercem, więc jeżeli któryś z Państwa posiada złamane serce, czego oczywiście nie życzę, to proponuję włączyć sobie cały album Disintegration i można wtedy się zupełnie rozsmakować w swojej niedoli. A Roberta Smitha, lidera zespołu The Cure, lubię też za to, że wystąpił w serialu South Park w odcinku Mecha Streisand. Więc jak już Państwo się napłaczą przy albumie Disintegration, to na poprawę humoru polecam tenże właśnie odcinek. No dobrze, to teraz może coś lżejszego. W audycji Zielnik nie mogło zabraknąć zespołu Korzenie z piosenką Ziarno, czyli zespół The Roots i piosenka The Seed. You just drive you cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't name her rock and roll. Oh, ooh. A teraz dalej roślinnie. Czerwone ostre papryczki chili w piosence Groszek. Śpiewa i gra artysta Flea i to jest jego przekaz dla wszystkich macho, nietolerancyjnych i niespecjalnie miłych ludzi, pod którym się i ja podpisuję. Ze względu na występowanie wulgaryzmów w piosence musieliśmy nagranie nieco przeedytować, oczywiście w trosce o państwa uszy. Red Hot Chili Peppers i piosenka Pi. I'm a little bee. I love the sky and the trees. I'm a teeny tiny little ant. Checking out this and that. And I am nothing. So I can drink off your shit up. No ciekawa wersja tej piosenki. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak brzmi w oryginale, to zapraszam do płyty One Hot Minute zespołu Red Hot Chili Peppers. No a teraz wracamy do audycji Zielnik. Skoro audycja Zielnik, to nie mogło zabraknąć entuzjastów zielarstwa i ziołolecznictwa. Przed Państwem zespół Cypress Hill w piosence Dr. Green Thumb. Hello, I'm Dr. Green Thumb. Have you ever had the problem of running out of weed and just can't find some anywhere? Well, try my Dr. Green Thumb grow tips. I'll show you how to grow inside and out, from seed to clone, and the best homegrown. And if you're afraid of those pesky pork choppers in the sky, no worries, we'll fix them too. With one of our Dr. Green Thumb sizzling screens to block the nosy pig's vision. Don't believe me? Just ask one of my many satisfied clients here, Jed Sanders, how well it works. Hello, my name is Jed, and I'm a farmer, and I've been growing marijuana for about 20 years. And with Dr. Green Thumb Sizzling Screen, I don't have to point my shotgun at them pesky porkers no more. Thanks, Dr. Green. You're the shit. Yes, Dr. Green Thumb's got it all. I guarantee it. Try my book, and you'll have the chronic in no time. Dial 1-800-713-GROW. That's 1-800-713-GROW. Hello, Dr. Green Thumb. Paging Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello. Like to tell you just where I'm from, in the hills where the trees go wild with weed kills. The fucking pigs with shields holding the blue steel. Greenhouse effect with the weed connect. DEA can't keep the green thumb in check. HPS, God bless the whole crop. Please God don't let me see no cops. Truck load ready to hit the highway. Don't let the eye in the sky fly my way. Or we gonna have big trouble, that's no shit. Can't be growing without no permit. But fuck that, I study the 215 script. That way when they come they can suck my dick. We can't grow without attention. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Growing. tangerine dream. Tasty, blowing a fucking smoke screen. Cycles of weed are constantly grown. Somebody give me the right to cut drones. I'd like to stop, but it feels so good. 20 plants sticking up my whole neighborhood. Never wanna leave green alone, but never ever ever got a warrant from my home. What that funny sound knocking at the door? Sorry, Green Thumb, can't talk no more. Please don't follow me into the sun. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. If I can't drive, then call me a cab. In my closet, the weed is dried out. Like it said, ain't no place to hide out. I don't wanna buy no weed from no cop. Get locked up and they close up my shop. That's why I buy no weed from no one. That's why they call me Dr. Green Thumb. The scientific old mystical one. Growing my crop with the rays of the sun. Come on, come on, let's see how it's done. If you see the pigs, there's no need to run. Cause some of these pigs are down with Green Thumb. But you never know what be the outcome. The photo in the album. The weed is going like my erection. Look, I never told you where I was from. Some call me Rebel, but I'm Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. I'd like to tell you just where I'm from. Słuchali Państwo audycji Zalew Zgiełku. Dzisiejsza audycja nosiła tytuł Zielnik. Produkował ją Piotr Kordaszewski, realizowała Renata Szewczak, a przy mikrofonie Krzysztof Zalewski. No i cóż, kolejny raz pożegnam się z Państwem Davidem Bowie. Mogą Państwo mi zarzucać, że zbytnio go faworyzuję, ale cóż, bardzo lubię Davida Bowie i trudno. Na koniec, ponieważ pozostajemy w sferze roślin, piosenka Kaktus z repertuaru grupy Pixies, nagrana przez Bowiego na jego płycie Hidden. Do usłyszenia się z Państwem za tydzień. Sitting here wishing on a cement floor. Just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and sell it to me? I miss your kiss and then I miss your head. And the letter in your writing doesn't mean you're not dead. Just run outside. zapraszamy do reklamy. Już w poniedziałek w Szczecinie wystąpi pierwsza jazzowa trąbka świata, strażnik tradycji amerykańskiego jazzu Wynton Marsalis. W Radiu Szczecin i programie Drugim Polskiego Radia jedyna transmisja jego koncertu z europejskiej trasy. Legendarny trębacz wraz ze swoim zespołem Jazz at Lincoln Center Orchestra zabierze nas w podróż po muzycznej historii swingu, a z synem Dave'a Brubecka Dariusem zagra sławne Take Five. Początek transmisji w poniedziałek o 19:00. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 lutego, minęła 23:00. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pacjenci alarmują, pomimo zalegalizowania medycznej marihuany dalej nie ma